Я тут запишу, ти дві речі згадували, як то ми дивились. Каже, що браття казали бабці Насті, так на Франківщині казали. А мої браття казали, так. І воно то про рідних братів йшлося. Так, не про людей. Просто. Не брати казали, а там не мої там брати, а мої браття. Ага, так, так завжди говорили. Ага, браття. І що щось куткудакав хтось, кукурікав? А так, то відомо, то по всій Україні таке є. Так, що там, коли то накривають той стіл на святвечір, там ставлять, під обру складуть сіно, ой, той, чи солому там, чи сничок від, там, від злої сили всякі, щоб, і, а діти і співають, там, не знаю, чи співають, чи просто діти тоді дідок заносять, а дітям, діти залазять під стіл, кукудакають, щоб кури не цесили. І в Перевозці так було, так? Бабця казала, бабуся казала. Бабуся розказала. Так, так. Що діти під стіл залазили, там кукудахкали, кукуріки там дурачилися, знаєш. Діти. Так.